viva va Bombadu i demana la Lili la mà. I la Lili me li va dir demana-li a la mamà. El Baduí no va badar i va deduir, m'he de mudar. I l'endemà on viu la mamà de la Lili va anar a dinar. L'amanida li van donar l'avi Manel, li va l'avi Manel, l'home bona vida, l'al·ludida Lili. La li va dir, va Lili dubi. La Lili li va dubi, bo de debò. La mama de la Lili a la Lili un bidó de vi li va dar. I el Baduí li va buidar el bidó de vi a la babalà. Déu val a dir en el Baduí li va anar bé el bidó de vi. I en Badalí de la mamà de la Lili me li va dir: bon Baduí, mal bebedor, la libido l'heu de domar. I la li va dir la mini, la Lili l'ha d'eliminar. Va la li bé li va dir: du-li, du-li, du-li, bo i no va la badar. Oh, la, li va bailar Lili. Oh, la, Lili, la li va bailar. Oh, la, li va bailar Lili. Oh, la, Lili, la, Lili.